Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 maja, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Akcję pod nazwą Trasa Dotrzymanego Słowa zainaugurował przy granicy z Białorusią prezes Prawa i Sprawiedliwości. Do 13 lipca resort klimatu ma wydać decyzję zasadniczą w sprawie budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Na Stadionie Narodowym odbył się kolejny piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Prawo i Sprawiedliwość gotowe jest rozwiązywać trudne sytuacje, powiedział przy zaporze granicznej z Białorusią prezes partii Jarosław Kaczyński. W miejscowości Kopczany na Podlasiu lider PiS zainaugurował akcję pod nazwą Trasa Dotrzymanego Słowa. Nasza władza ma to do siebie, że potrafi wymyślić odpowiednie rozwiązania w trudnych sytuacjach i potrafi je następnie zrealizować. I to dotyczyło różnych spraw, w tym także tej bardzo dla Polski niebezpiecznej. Rzeczywiście spełniamy swoje obietnice i ta trasa spełnionych obietnic to będzie właśnie pokaz tego, przypomnienie tego, że obietnice są spełniane, że w Polsce można coś zrobić, że to nie jest tak, że w Polsce nic nie można. Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że zapowiedź zbudowania zapory na granicy z Białorusią została zrealizowana, a bezpieczeństwo na terenie przygranicznym zwiększyło się. Przed rosyjskimi prowokacjami i dezinformacją ostrzega zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jak poinformował w mediach społecznościowych, FSB planuje prowokacje na granicach z Polską i krajami bałtyckimi. Rosja pozostaje krajem agresywnym, który jest zainteresowany dalszą destabilizacją Zachodu i prowadzeniem operacji hybrydowych przeciwko Polsce i innym krajom NATO. To, co dzieje się także na granicy Polski z Białorusią, jest stymulowane i zarządzane z Rosji. To Rosja jest także głównym beneficjentem operacji hybrydowej na naszej granicy z Białorusią. Minister podkreślił, że sytuacja na granicy z Białorusią jest dla naszego kraju coraz poważniejszym wyzwaniem. Do 13 lipca resort klimatu ma wydać decyzję zasadniczą w sprawie budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, poinformowała minister klimatu i środowiska. Anna Moskwa wyjaśniła, że decyzja zasadnicza jest akceptacją państwa dla projektu budowy elektrowni. Akceptacja ministerstwa z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego, z perspektywy naszej polityki energetycznej, akceptacja, że taka inwestycja jest potrzebna w tym czasie, w tym terminie, w takich parametrach, z taką mocą, ale jednocześnie nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, co potwierdza Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dla spółki to jest też taki komfort, że może spokojnie tę inwestycję realizować i bez względu na to, jaki będzie rząd, jakie będą uwarunkowania, jest to zobowiązanie państwa do tego, żeby wspierać realizację tego projektu. W czwartek podpisano umowę, która określa zasady współpracy między spółką Polskie Elektrownie Jądrowe a konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pokazy naukowe, eksperymenty i spotkania z badaczami. Na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się 26. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tegorocznym hasłem imprezy były rewolucje naukowe. Do udziału w imprezie zapraszała prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Postanowiliśmy wspólnie przybliżyć i pokazać, jak te naukowe rewolucje, jak nauka pomaga nam w codziennym życiu i że bez niej, bez rewolucji naukowych nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy. Pokazy i doświadczenia podczas pikniku przygotowało ponad 100 instytucji naukowych z całej Polski. Zaprezentowaliśmy różnego rodzaju związki organiczne, które właśnie pełnią rolę barwników fluorescencyjnych. No i mamy tutaj przedstawione parę takich związków. Bardzo nam się podoba. Naprawdę jest bardzo dużo atrakcji, ciekawostek. Wszyscy jesteśmy zadowoleni. Tutaj przed chwilą był taki eksperyment, że był ciekły azot i pan miał też i wodę i wlewał ten ciekły azot do wody, odwracał butelkę i ta butelka wystrzeliwała. Mi się bardzo podoba. Też fajne jest to, że tu też są wiele takich szkolnych przedmiotów, chemia i fizyka, które mogą bardzo zachęcić do uczenia się tego w fajny i zabawny sposób. Podczas pikniku na stoisku Polskiego Radia przygotowano studia plenerowe trójki, jedynki, dwójki Polskiego Radia dzieciom czy Radia Kierowców. Można było zobaczyć radio od środka, choć w plenerze. W Paryżu rozpoczyna się główna faza turnieju French Open. W rywalizacji kobiet tytułu będzie broniła faworytka turnieju Iga Świątek. Nieobecność Rafaela Nadala otwiera nowy rozdział w historii French Open. Hiszpan nie opuścił tego turnieju od 2004 roku. Rywalizacja wśród mężczyzn będzie bardziej otwarta niż kiedykolwiek, stwierdza w rozmowie z dziennikiem L'Equipe dyrektorka turnieju Amélie Mauresmo. Faworytami są lider światowego rankingu Hiszpan Carlos Alcaraz i Serb Novak Djokovic, który powalczy w Paryżu o rekordowy 23. tytuł Wielkiego Szlema. Jedynym reprezentantem Polski wśród mężczyzn będzie Robert Hurkacz. W rywalizacji kobiet zagrają trzy Polki – Magdalena French, Magdalinet i pierwsza rakieta świata Iga Świątek. Jej dominacja nie jest już tak oczywista jak w ubiegłym roku, zauważa dziennik Le Monde, wymieniając wśród groźnych rywalek Polki Kazaszkę Jelenę Rybakinę i Białorusinkę Arynę Sabalenkę. W pierwszym meczu obrończyni tytułu zagra z Hiszpanką Christiną Buxą. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś nadal słonecznie, na termometrach 16 stopni nad morzem, około 21 w centrum kraju, 23 miejscami na południu. Wiatr słaby, a nad morzem umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Maria Seweryn, Andrzej Seweryn i Jerzy Radziwiłłowicz wystąpili na scenie teatralnej Trójki w międzynarodowym projekcie Norwid Elipsa. Słuchowisko Elżbiety Sikory przypomnimy kilka dni po 140. rocznicy śmierci Cypriana Kamila Norwida. Kraj, gdzie każdy czyn za wcześnie wschodzi, ale książka każda za późno. Zapraszamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Rozpoczynamy od nowości i zaproszeń na koncerty. Taka cisza trwa, gdy przychodzi święty czas, żywy strój wody Twej boi nas, żywy strój wody Twej boi nas. Cicho płynie w dal, z serca Pana idzie w świat, piękny ten, komu Bóg pokój da. Piękny ten, komu Bóg pokój da. Niech przychodzi ten, co spragniony łaski Twej, dam mu pić wodę mą, mówi Pan. Dam mu pić wodę. Słodsza jest niż miód, będzie nam owoc Twych stóp, duszy Twej mroku lód stopi się, duszy Twej mroku lód stopi się. Wody Twojej moc żyje we mnie dzień i noc. Ma, zdrowie daj, zabierz me. Studio ma, zdrowie daj, zabierz me. Źródło życia me, nie omijaj nigdy mnie. Dobroć Twa wielka jest, chwalę Cię. Taka cisza w nas, zespół Deus Meus, a na wokalu Kasia Bogusz. A słowa do utworu napisał ojciec Andrzej Bujnowski. I przed nami wydarzenie przez niego właśnie organizowane w Łodzi. Witamy Ciebie pięknie, ojcze, prosto z Łodzi. No witam, bardzo mi miło, że tutaj pamiętasz o mnie i o nas. Tak, rzeczywiście, to wydarzenie to najbliższa środa. ostatni dzień maja, 31 maja, w kościele pod wezwaniem podwyższenia Świętego Krzyża. W samym centrum miasta organizuje taki koncert poświęcony przypomnieniu dawnych polskich pieśni maryjnych. Jest ich ogromny repertuar, ogromna ilość. I dobry czas, bo to tak trochę na zamknięcie, tak, czy na podsumowanie tego miesiąca majowego? Maja. Zgadza się, bo to jest miesiąc, kiedy śpiewa się szczególnie litanie do Matki Boskiej. I też właśnie różne są święta maryjne w tym miesiącu popularne, więc cały miesiąc jest jakoś przeniknięty w liturgii, w modlitwie jej postacią. Będą śpiewać te pieśni dwie młode, znakomite piosenkarki, już znane już na scenie chrześcijańskiej w Polsce. Wspomniana Katarzyna Bogusz i Basia Pospieszalska z tej słynnej rodziny Pospieszalskich. One zaśpiewają i oddzielnie, w duecie, a towarzyszyć im będzie znakomity pianista jazzowy Joachim Menzel z Krakowa, który tym razem zagra na lirze korbowej. I no, jest to na tyle ciekawy brzmieniowo i harmoniczny instrument, że na pewno ten koncert będzie wprawiał w przysłowiowe dreszcze wszystkich, którzy wezmą w nim udział jako uczestnicy. Pomysł. Ja tam się nie mogę doczekać. No właśnie, my też. Koncertu. Od razu powiemy, że będziemy na tym koncercie, a potem zaprosimy na całą długą, dwugodzinną audycję, która będzie trochę relacją z tego wydarzenia, ponieważ wydarzenie muzycznie niebywałe, połączenie muzyki dawnej, tego sposobu śpiewu Basi Białego i Kasi Bogusz, która też fascynuje się może nie tyle ludowością, co taką muzyką z kręgu gdzieś bałkańskiego, prawda? Tak, tak. Ona ma typowo taki biały, bałkański głos i wychowała się na słuchaniu tej muzyki, inspirowaniu się nią, ale całą niezwykłością będzie ta lira korbowa. No i ta lira, ten ta lira jest tak tajemniczym instrumentem, mało jeszcze nam jakby znanym czy rozpoznanym. Ona wydaje z siebie niezwykłe brzmienia. No ja się nie boję nazwać te brzmienia nowymi brzmieniami, bo Joachim też grając na niej, jest wirtuozem gry na tym instrumencie, stosuje elektronikę. Ta lira korbowa w jego dłoniach brzmi zupełnie inaczej i to jest trochę taka nowość, ponieważ Joachim Menzel, wykorzystując te umiejętności, czy wykorzystując możliwości liry korbowej jako bardzo dawnego instrumentu, jednak gra po swojemu, prawda? Na jazzowo. Absolutnie, bo on jest pianistą, on słyszy tą muzykę gdzieś, jak on sam mówi, w głębi siebie, w głębi duszy. Ta muzyka jest generowana jego wizją, jego wyczuciem, inspiracjami różnymi i ta lira brzmi no, w sposób niezwykły. Raz ma brzmienie organów kościelnych, raz syreny okrętowej, raz fizharmonii, innym razem kobzy jakiejś szkockiej, jeśli w ogóle tak można powiedzieć. Dziwne i ciekawe brzmienia z siebie wydobywa. I te wszystkie brzmienia będzie można, albo podobne brzmienia będzie można usłyszeć na koncercie. To był twój pomysł, żeby zestawić ze sobą w taki, to może nie jest właściwe słowo, ale go użyję, smaczny sposób i bardzo ciekawy, trzy instrumenty, no dwa głosy i instrument liry korbowej. Tak, bo no, nie ukrywam, że jakoś też bardzo mnie interesuje muzyka polska, muzyka liturgiczna, śpiewniki studiuję od wielu lat stare. Próbuję jakoś znaleźć taki nowy idiom dla przypomnienia ludziom w tej epoce zupełnie jakby zwariowanej, gdzie wszyscy żyjemy w przyspieszonym tempie przez przez to, że mamy do czynienia z mediami, ze smartfonami, z telefonami, z ekranami, które nas otaczają z wszystkich stron, laptopami i tak dalej, i nie mamy czasu niekiedy, żeby zauważyć, że właśnie w kulturze są takie pieśni. Próbujemy znaleźć jakiś nowy idiom dla ich zaprezentowania, przypomnienia. Mają przebogate i piękne melodie pisane przez ludzi wybitnych na przestrzeni setek lat. I ta lira korbowa jakoś daje im taki, ja bym powiedział, inny punkt zawieszenia, czy mówiąc inaczej, jakiegoś startu, no nie, w naszej wyobraźni, w naszej świadomości, na pewno zestawienie brzmień takich, nazwałbym nawet je elektronicznymi, nie boję się tego słowa, które Joachim kreuje, z tymi pieśniami będzie jakimś eksperymentem. Nigdy ta trójka razem ze sobą tak nie wystąpiła jeszcze na dobrą sprawę. Będą pierwszy raz w takim składzie. I żeby zachęcić teraz jeszcze słuchaczy i tych, którzy mogliby przyjechać do Łodzi, można powiedzieć, że usłyszymy pieśni, które może będą wykonane po wiekach po raz pierwszy, czy będą to tylko takie najbardziej znane pieśni maryjne? Będą takie, których ręczę wszystkim, którzy przyjdziecie, mam nadzieję, na ten koncert, których w ogóle nie słyszeliście, albo w ogóle ich nigdy nie znaliście. Będą też jedna, dwie zupełnie nowe, ale brzmiące tak jak dawne, przebogatego też tutaj repertuaru dominikańskiego, skomponowane w naszych czasach, ale na przykład napisane jako melodie do litanii dominikańskiej, która ma kilkaset lat, nie, sama w sobie, tak. Pisana bardzo, bardzo w średniowieczu, dawno. Tu stawiamy kropkę, żeby nie opowiedzieć wszystkiego, bo na opowieść o wszystkim zaprosimy w specjalnej audycji. My w środę będziemy na tym koncercie z wozem transmisyjnym. Raz jeszcze. Zapraszam. Ojcze. 19 wieczorem, ulica Sienkiewicza 38, Kościół Dominikanów. Pod wezwaniem podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi zapraszam bardzo gorąco, bardzo serdecznie, bo to będzie niecodzienny koncert i myślę, że zostanie wielu z nas w pamięci do końca życia. No i mam nadzieję, że będzie to nowe otwarcie dla pieśni również maryjnych, żeby je zarejestrować, żebyśmy też my mieli materiał do tego, żeby Państwu dobre i ciekawe rzeczy, dobrą i ciekawą muzykę prezentować na antenie. Ojciec Andrzej Bujnowski, dominikanin i organizator koncertu, Kasia Bogusz, którą Państwo już słyszeli, Joachim Mencel i Barbara Pospieszalska, którą teraz w takiej próbce pieśni maryjnych Państwo usłyszą. Bardzo Ci dziękujemy, no i widzimy Dziękuję. Się w Łodzi. I tak, zapraszam Was serdecznie, radio i słuchaczy. Czekamy na Was. Świętami Matko różańcowa, jasna gwiazdo morska, anielska królowo, śliczna Matko Boska, raju rozkosznego, Lilio. Matko różańcowa, Maryjo, raju rozkosznego, Lilio. Matko różańcowa, Maryjo, tyś jest najśliczniejsza różo ogrodowa, tyś najprzyjemniejsza różdżko aronowa, najwdzięczniejszy kwiecie Lilio. Matko różańcowa, Maryjo, najwdzięczniejszy kwiecie Lilio. Matko różańcowa, Maryjo. Z dominikańskiego koncertu w Łodzi, który w najbliższą środę, jedziemy teraz do Poznania i na Pola Lednickie. 3 czerwca, 27 spotkania młodych, Lednica 2000, a ze mną w Radiu Poznań Ewa Truszkowska i Piotr Żaruwa-Ziemowski. Witam Was pięknie. Witam serdecznie. Witamy serdecznie. Pytanie najpierw do Ewy, która o Lednicy tegorocznej, o haśle i sensie Lednicy wie wszystko. W tym roku gromadzimy się wokół tematu, Ewo? W tym roku gromadzimy się wokół tematu Eucharystii. Hasło tegorocznego spotkania brzmi idź za barankiem. I takim naszym celem i marzeniem tegorocznej Lednicy jest to, aby każdy z uczestników, który przyjedzie na tegoroczną Lednicę, mógł odkryć Eucharystię na nowo. Aby Eucharystia już nigdy nie była rutyną, tylko była takim największym spotkaniem z miłością z Panem Jezusem. Tegoroczna Lednica pewnie będzie moją 24. Lednicą. Natomiast oczywiście przez pierwsze lata byłam na Lednicy jako uczestnik, jako nastolatka, a dopiero później zaangażowałam się w organizację Lednicy. Czy z roku na rok młodzież coraz bardziej wymaga atrakcji? Co roku trzeba myśleć o jakimś kolejnym wybuchu? Myślę, że młodzież podchodzi do tego troszeczkę inaczej. Wiadomo, technologie zmieniają się, wszystko się zmienia. Oni są też, młodzież, mówię, ciągle w tych komórkach, wszystkich social mediach i tak dalej, więc musi się wszystko dziać 3 razy szybciej. Dlatego muzykę, którą też piszemy jako siewcy Lednicy, ona musi być zawsze dostosowana do tych młodych ludzi i zazwyczaj pisząc tą muzykę, no testujemy też, ja to mówię, taki test młodzieżowy, no czy te riffy gitarowe będą odpowiednie, czy to teraz jest w takim klimacie i tak dalej, no bo musimy ewaluować, wszystko musi się, jak wszystko się zmienia, to i tak samo Lednica musi się zmieniać. Wypływamy na głębie, ale ona musi mieć swoje fundamenty, ale te nadbudowy muszą się zmieniać, więc między innymi to, co ja robię na Lednicy, a więc muzyka, musi się dopasowywać do tego czasu, aczkolwiek nie zupełnie zmieniać, bo my ją lekko dopasowujemy. To jest trochę, ja zawsze porównuję to jak z małym remontem mieszkania. Więc lekko przemalowujemy, ścian nie wyburzamy, natomiast kolorami dopasowujemy do dzisiejszych czasów. Pomimo, że czasy się zmieniają, to potrzeby ludzkie się nie zmieniają. Potrzeby młodzieży się nie zmieniają i są cały czas takie same. I ojciec Jan Góra, twórca Lednicy, on całe życie poświęcił temu, aby pomóc młodzieży, pomóc ludziom odkryć wiarę na nowo. I on wydobywał ze skarbców Kościoła to, co najpiękniejsze, niejako to troszeczkę odkurzał i dostarczał w nowej, współczesnej formie. I my cały czas próbujemy to robić, bo dzisiaj niestety, jak porównamy te czasy do tych moich pierwszych letnich, czyli 20 parę lat temu, to praktycznie normalne było, że wszyscy w klasie chodzili na religię, wszyscy w klasie chodzili do kościoła, a dzisiaj bardzo często jest tak, że na religię chodzą 3 osoby z klasy. Do kościoła w niedzielę też 1-2 kolegów, a czasem nikt. I młodzież też ma taki problem, że mają takie poczucie osamotnienia. I nagle jak przyjeżdżają na letnicę i widzą dziesiątki tysięcy młodych osób, które tak samo wierzą, które są pełne entuzjazmu, radości i chęci poznania Chrystusa, to jest ta moc, która przez te lata się nie zmieniła. Ja miałem ostatnio takie doświadczenie po jednej z prób. Próba skończyła się o godzinie 23:00, no i rzuciłem hasło, że jadę w jakąś tam część Poznania, więc jakby ktoś chciał, to mogę zabrać. No i byłem bardzo, bardzo wzruszony, kiedy zgłosiła się do mnie dziewczyna, która śpiewa obecnie u nas w chórze. Ona jest niewidoma, ale z taką radością opowiadała o lednicy. Ona będzie pierwszy raz w ogóle na lednicy, że będzie mogła służyć. Z nią jechały 2 koleżanki, też pierwszy raz na lednicę. One się tak cieszyły, że mogą uczestniczyć w tym wydarzeniu. To mnie też ubogaciło, bo ja czasami tak po ludzku sobie myślę, kurczę, tych ludzi może nie jest za dużo w tym kościele, a ta młodzież, a może oni tego pragną, a oni tego, ale kiedy się obcuje z tymi młodymi ludźmi i widzi się tą ich radość, to ja jakby zakładam też skrzydła i mówię, kurczę, jednak to warto to robić. W tym roku takim elementem hasła o Eucharystii jest podróżowanie czy pójście, droga. To teraz zagrajmy, zaśpiewajmy i zatańczmy, jak mówił ojciec. Idź i kochaj, idź i... Choć wszystko wokół mówi, tak mało możesz, jesteś za słaby i wiesz, co to grzech. Nie zastanawiaj się i wyruszaj w drogę. Ktoś czeka, aby spotkać cię. Nawet jeśli tkwisz od lat w wielkiej trwodze, nawet jeśli jest ci z kimś nie po drodze, nawet jeśli strach przed nieznanym kończy nogi, idź, zacznij żyć. Idź i kochaj. Pierwszego kroku, to on początkiem każdej drogi jest. Masz wiarę w sercu i dobrych ludzi wokół, dojdziesz daleko tylko chciej. Znakiem krzyża nową podróż rozpoczynaj, nad każdym krokiem czuwa ktoś, nie zapominaj. Bóg jedyny wie, kogo spotkasz dziś na drodze swej. Mów, noś mnie. I otwórz drzwi, to najlepsze, co możesz zrobić dziś, więc idź i kochaj. Zanieś swoją miłość aż na koniec świata, może wtedy dotrzesz do swojej. się w Cylednicy. Idź i kochaj, a ze mną w Radiu Poznań Ewa Truszkowska, która o Lednicy wie wszystko, i Piotr Żaruwa-Ziemowski, się w Cylednicy, który o muzyce lednickiej wie wszystko. Mały test na początek. Hymn z którego roku? Oj, nie pamiętam. Ja tak latami to nie operuję, jako że to jest moja 27. Lednica. Miałem to szczęście, że jestem na wszystkich Lednicach. Wobec tego... Trochę daty ci się mieszają. Trochę te wszystkie daty, jak ktoś mi mówi, w którym roku był, no mi się to wszystko zlewa i miesza, dlatego że przez cały rok żyję Lednicą. Wobec tego no nie mam tych wszystkich dat w głowie, ale myślę, że idź i kochaj, to jest jakieś 5 lat temu. Tak wydaje mi się, że 5 lat temu, rok... 5-6 lat tego, czyli... Tak. No. Więc myślę, że o 17-18. 2017, brawo bis. Dziękuję, wygrałem. W tym roku organizatorzy podkreślają takie parytety, że w tym roku siostra zakonna, która będzie się w sposób szczególny udzielała na Lednicy. Wy jesteście od początku, my jako radio jesteśmy od bardzo, bardzo wielu lat, prawie od początku. Mam wrażenie, że zawsze były siostry zakonne i ojciec Jan Góra też zapraszał siostry habitowe. Oczywiście, że siostry zawsze były, natomiast w tym roku jest ta różnica, że siostra Łucja będzie razem z ojcem Tomaszem niejako prowadziła to spotkanie. Także zawsze przez lata siostry gościły na Lednicy, prowadziły pewne części modlitewne, czy jakieś nawet króciutkie słowo, czy konferencje, czy oczywiście zawsze siostry prowadziły, współprowadziły koronkę do Bożego Miłosierdzia i to się nie zmieniło. Natomiast nowością, że tak powiem, jest to, że w tym roku razem z ojcem Tomaszem we dwójkę są duszpasterzami tegorocznego spotkania i razem będą to spotkanie prowadzić. Parytety, no, ale to trzeba dodać, że to Tak, tak. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że to rodzina, bo siostra jest też dominikanką. Ojciec Jan jest dominikaninem, wobec tego to taka wielka lednicka rodzina. Na czym to prowadzenie polega, a w tym roku właśnie wymienianie się tym prowadzeniem? Prowadzenie i jakby bycie aktywnym na rybie przez cały dzień, to dla duszpasterza jest zawsze duży stres i wysiłek. Trzeba powiedzieć, że po śmierci ojca Jana, z wyjątkiem zeszłego roku, zawsze było dwóch duszpasterzy, którzy prowadzili spotkanie. Także wcześniej za życia ojca Jana tym prowadzącym duszpasterzem był ojciec Jan, który, jak wiemy, był nie do zdarcia i stał na rybie do 3-4 nad ranem, aż ostatni uczestnik przeszedł przez rybę. Patrz mi w oczy, dziecko. Patrz mi w oczy, tak. On musiał każdemu spojrzeć w oczy. Natomiast po jego śmierci zawsze już spotkanie prowadziło dwóch duszpasterzy, no bo czuli się pewniej i że ta odpowiedzialność spoczywa na dwóch osobach. W zeszłym roku ojciec Tomasz Nowak był jedynym duszpasterzem, który prowadził spotkanie, ale w tym roku zaprosił do pomocy i prowadzenia siostrę Łucję, ale myślę, że to ma też taki podwójny wydźwięk, dlatego że od września na Lednicy zamieszkają i ojcowie dominikanie, ale właśnie też siostry dominikanki, więc tutaj już zaczynamy od tego lednickiego spotkania. Czy można powiedzieć, że również siewcy Lednicy w tym względzie odgrywają istotną rolę i wy też w pewien sposób muzycznie prowadzicie Lednicę? No tak, od lat, kiedy padał deszcz, wszyscy mokli i ojciec Jan mówi: Żaruwa, coś musimy zrobić, żeby wszyscy tańczyli, żeby wszyscy śpiewali, bo miałem to szczęście przygotowywać Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie, kiedy wszyscy chwytaliśmy się za rękę. To była taka, dla mnie to była taka pierwsza Lednica. Każda Lednica, która odbywa się pod Poznaniem, przy Bramie Rybie, to jest jakby kontynuacja Światowych Dni Młodzieży z roku 1991. My zajmujemy się głównie muzyką. Kiedy my się przygotowujemy na próbach z chórem lednickim i siewcy Lednicy, to ja też często powtarzam: słuchajcie, najważniejsze, żeby Eucharystia pięknie wybrzmiała. Czy potem będzie trochę lepiej, trochę gorzej, no starajmy się, żeby wszystko było super. Natomiast Eucharystia musi być rzeczywiście czymś przepięknym. Zresztą zdradzę, że słowa ojca Jana też wybrzmią na tegorocznej Lednicy, właśnie dotyczące Eucharystii, ale on powtarzał, że nie ma nic ważniejszego w jego życiu, jak Eucharystia, bo to jest spotkanie z największą miłością. Ja miałem to szczęście być z ojcem Janem 37 lat. Myślę, że byłby bardzo szczęśliwy. Pamiętam dwa takie momenty. Pierwszy to kiedyś wróciliśmy, nie pamiętam, czy z jakiegoś spotkania. Była to godzina 23 i ojciec Jan był potwornie zmęczony i poprosił mnie i mówi: słuchaj, chodź ze mną tutaj do celi, odprawimy Eucharystię, bo ja dzisiaj jeszcze nie odprawiałem, ja jestem tak padnięty, ale ja i nie zasnę, jak nie odprawię Eucharystii. To był ten pierwszy moment. I rzeczywiście, mimo wielkiego zmęczenia, z tym wielkim namaszczeniem przy biurku odprawiał Eucharystię. I drugi moment to było podczas kanonizacji ojca świętego Jana Pawła II, kiedy robiliśmy spotkanie na Piazza Navona i któryś z dostojników kościelnych powiedział: absolutnie tu nie może być Eucharystii, a zebrało się kilkanaście tysięcy ludzi, Polaków, na Piazza Navona w Rzymie. I ojciec Jan: jeżeli ksiądz, ojciec Jan powiedział, jeżeli ksiądz mi zabroni tutaj odprawiać Eucharystii, to ja ją odprawię na tej ręce. I marzy nam się, żeby w tym roku to spotkanie było takim ogromnym przeżyciem. Szczególnie dla tych młodych ludzi, ale też dla tych starszych, którzy uczestniczą. My to mówimy młodzi duchem, którzy uczestniczą w lednicy, żeby oni też przypomnieli sobie, że centrum to Jezus. Ja jeszcze dodam tutaj do tego, co powiedział Piotr, że cały czas ojciec Jan jest z nami, ponieważ my wszyscy, też tu mogę powiedzieć o sobie, ja nie byłabym tą osobą, którą jestem, gdyby nie ojciec Jan. On też był moim duchowym ojcem i cały czas nim jest. Po jego śmierci tutaj znaleziono w jego kalendarzu taką po prostu listę, jak miał swój kalendarz, tak, codziennie coś załatwiał i miał taką kartkę, gdzie było napisane moje marzenia i była lista, już nie pamiętam, 9 czy 10 punktów i na pierwszym miejscu być na wieki z Jezusem. Więc on naprawdę tym żył i dlatego my zawsze przygotowując lednicę, zresztą w zeszłym roku też się inspirowaliśmy felietonem ojca Jana o pójściu na krańcach świata, w tym roku też się inspirowaliśmy słowami ojca Jana o Eucharystii i on cały czas z nami jest. To idziemy na ten kraniec świata. Świata, na krańce świata. Na krańce świata Siewcy-Lednicy hymn 2022, a ze mną w Radiu Poznań Ewa Truszkowska, Piotr Żaruwa-Ziemowski. Jesteśmy sekundę przed 27 spotkaniami lednickimi. Moi drodzy, wszystko zapięte na ostatni guzik? Cały czas są jakieś zmiany programowe, zmiany muzyczne. Ja myślę, że powiemy sobie, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, jak ostatni pielgrzym przejdzie przez bramę Rybę. To my wtedy powiemy, o, koniec. Ale to wiesz, że to jest taka odpowiedź ojca Jana, bo na pytanie, czy wszystko jest zapięte na ostatni guzik, zawsze na mnie krzyczał. Mówił, no jak zapięte? Będzie, jak wszyscy przejdą przez bramę Rybę i zobaczę te oczy. Czyli jesteśmy świadkiem tego, że ja jestem jego uczniem, bo bardzo często, ja się na tym też bardzo często łapię, to jest też moje myślenie, bo on mnie tego nauczył, no taka jest prawda. Więc w tych odpowiedziach to ja bardzo często używam jego sformułowań. Lednica jest żywa. Ja mówię, jakby nie było żadnych problemów, to znaczy, że to jest taka skostniała już organizacja i nie ma w niej życia. A jak wszyscy jeszcze tam na siebie trochę pokrzykują, oczywiście z miłości i próbują ferment. Coś zmienić, jest ferment ogólnie, właśnie. Jest ferment, to jest bardzo ładne sformułowanie. To znaczy, że lednica żyje. Elementem koniecznym każdej lednicy, oprócz tych wszystkich rzeczy, o których teraz mówimy, są także symbole. No i w tym roku, co trzeba ze sobą zabrać i co będzie symbolem? W tym roku symbolem jest baranek, bo hasło idź za barankiem. Oczywiście tutaj ten baranek pochodzi od słów Jana Chrzciciela, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I w tym roku symbolem jest taki, powiedzmy, breloczek w kształcie baranka, który leży na księdze, która ma 7 pieczęci. Te 7 pieczęci odnosi się z kolei do tego baranka z Apokalipsy, który jako jedyny ma moc, żeby otworzyć te 7 pieczęci. Też będziemy mieć taką część spotkania modlitewną, która właśnie będzie do tego nawiązywać. Baranek jest tym symbolem, też hasło idź za barankiem, to też są słowa z Apokalipsy. Idź za barankiem, dokądkolwiek się uda. Czyli w tym roku chodzi o to, żeby pomóc młodzieży odkryć Eucharystię Pana Jezusa, i dalej za tym Panem Jezusem, żeby za Nim pójść. Ale to nie wszystko, bo w tym roku jeszcze mamy też jedną niespodziankę. Tak jak już zdradziłam, będziemy na lednicy też puszczali krótkie słowo ojca Jana dotyczące Eucharystii. I na tym filmie on wypowiada też takie słowa, że modli się taką modlitwą, niech Twoje święte ciało stanie się moim ciałem, niech Twoja święta krew stanie się moją krwią i daj mi siłę i zdrowie do zadań, do których mnie powołałeś. I on właśnie mówi, że zawsze po Eucharystii modli się tą modlitwą. I w tym roku uczestnicy, oprócz tego symbolu baranka, otrzymają również obrazki z tekstem tej modlitwy. Także również za przykładem ojca Jana, po przyjęciu Komunii Świętej, zawsze też będą mogli tę modlitwę odmówić, a to jest to, co pielgrzymi dostaną. Natomiast jest serdeczna prośba i zachęta, aby grupy przywoziły ze sobą sztandary czy flagi z barankiem, bo też będziemy mieć taką część spotkania, gdzie będziemy wokół tych sztandarów się gromadzić. Pielgrzymy mają przywieźć dzwonki. Ja już osobiście jako muzyk się tego boję, bo jak wszyscy zaczną dzwonić, to będzie więcej decybeli, jak dzwoni dzwon Zygmunta. Więc no ja nie, już Piotrze, tego... ale jeżeli zaaranżujecie nieźle te dzwonki, to jeszcze mogą wam pomóc i zagrać razem z wami. No tak, będziemy próbowali wtedy rzeczywiście stworzyć wielką orkiestrę dzwonkową. Oprócz symboli, takim stałym elementem jest oczywiście twarz muzyczna lednicy. Śpiewamy, gramy, my tańczymy, to, że będzie kazek, to wiadomo. Będą tańce i balet, to wiadomo. No i nowy hymn. Opowiadaj. No tak, rzeczywiście kto, gdzie i kiedy? Przygotowaliśmy nową piosenkę. Niektórzy to nazywają hymnem. Ja to nazywam piosenką tegorocznego spotkania. Rzeczywiście, bo to hymny to mi się zawsze mi się przypominają te takie wielkie hymny, dostojne, dużo orkiestry ale i tak dalej. Ale mieliście takie hymny również. No mieliśmy, rzeczywiście. Tak przygotowaliśmy na Światowe Dni Młodzieży. Mieliśmy takie. Rzeczywiście zastanawialiśmy się długo, co zrobić. Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby nawiązywało do Eucharystii. Druga sprawa, żeby docierało do młodych ludzi i rzeczywiście w tym roku przygotowaliśmy pieśń Pragnę iść za Tobą w zupełnie innej aranżacji. Jest bardzo dużo riffów gitarowych, takich, które nie zawsze żeśmy stosowali, bo najczęściej się w Cylednicy grali z instrumentami dętymi, podpieraliśmy się muzyką ludową, to był taki nasz wyróżnik. Natomiast w tym roku troszeczkę inaczej, przygotowaliśmy z większą ilością riffów gitarowych i widzę, że młodzież entuzjastycznie to przyjęła, bo to jest zawsze taki dla nas stres. Ja już, jak zbliża się październik, listopad, spać po nocach nie mogę, bo wszyscy mówią, kiedy będzie ten przebój, kiedy będzie ten przebój. Przepraszam, ale czy my mamy napisane na plecach, że jesteśmy autorami przebojów? Nie, no nie wszystkie piosenki są zaraz, muszą być super przebojami i tak dalej. A czasami jest tak, że wydaje nam się, że piosenka nie będzie przebojem, a staje się zupełnie nieoczekiwanie. A kiedy wiadomo, że to jest, że ta piosenka według was jest przebojem? Po czym to widać? Po reakcji ludzi. Czy ci ludzie są podczas tej piosenki uśmiechnięci? My to próbujemy najczęściej na koncertach na 2-3 tygodnie przed Lednicą i wtedy już widzimy, czy musimy lekko tą piosenkę przyspieszyć, czy lekko ją zwolnić, bo ona musi bardziej być osadzona. Ale rzeczywiście był taki rok, kiedy napisaliśmy piosenkę Nasze oczekiwanie na Ciebie, Panie, nie ustanie. To jedna z wielu piosenek i tak dalej. Ona nawet nie ma teledysku. I o co się okazało? Że ona ma milionowe odsłuchy na YouTube i zupełnie nieoczekiwanie wszyscy ją uwielbiają na koncertach i wszyscy pytają. Oczywiście pytają o Tak, tak, Panie, ale też pytają Nasze oczekiwanie na Ciebie, Panie, nie ustanie. Więc to rzeczywiście jest bardzo, bardzo dziwnie. A mi wydawało się, pisząc tą piosenkę, że to w ogóle tak, o tak sobie będzie to jakaś sobie pioseneczka. W tym roku słowa, muzyka, autorzy? W tym roku słowa napisała Agnieszka. Od kilku lat po śmierci ojca Jana piosenki pisze Agnieszka. Ona jeżeli tak piosenki... przejęła tą spuściznę literacką. Tak, ja się śmieję jako córka ojca Jana, bo ona mówi, że jest zawsze, że jest córką taką adoptowaną ojca Jana. Pomagała ojcu Janowi przygotowywać Lednicę i no wiedziała, z jakimi ogromnymi problemami się zmierzał i co miał zawsze na myśli, więc jakby czytała też w jego myślach. No ale w tym roku też napisała refren, a Wiesiu Wolnik, nasz realizator, dołożył zwrotki, więc mam nadzieję, że piosenka się podoba. Nazwaliśmy ją optymistycznie. Nie jak często to się robi od pierwszych słów z refrenu, czyli Nie omijaj mnie, bo Agnieszka mówi niech się nie nazywa Nie omijaj mnie, bo ona tak wtedy będzie negatywnie odebrana. Tylko niech będzie tak entuzjastycznie nazwana. Pragnę iść za Tobą. I rzeczywiście nazwaliśmy pieśń Pragnę iść za Tobą. Za chwilę Lednica, za chwilę wszyscy usłyszą utwór. My dzisiaj będziemy mieć premierę tego hymnu na zamknięcie naszej opowieści, ale najpierw raz jeszcze, gdzie, kiedy i co zabrać ze sobą i jak dojechać? 3 czerwiec. Wszyscy spotykamy się pod Bramą Rybą koło Gniezna. 3 czerwca wszyscy się witamy. A co przywieźć, to myślę, że Ewa będzie lepiej wiedziała, tak. Prosimy, żeby przywieźć ze sobą świece, tak jak już powiedziałam, sztandar z barankiem, to oczywiście bardziej dotyczy grup, oraz dzwoneczek. I oczywiście ubranie na każdą pogodę. Dobre buty? Krem z filtrem, bo może być gorąco. A ci, co przyjadą pociągiem? Jakąś karimatę. Ci, co przyjadą pociągiem, no muszą kawałek dojść ze stacji Lednogóra. To jest bardzo niedaleko, tak. To jest 5 kilometrów, naprawdę fajny spacerek, a widzę, że życzliwość pielgrzymów jest też ogromna, bo wszyscy się zatrzymują i podwożą, więc jeżeli ja w zeszłym roku też podwoziłem harcerzy, którzy podążali na pol, mimo że mieliśmy full samochód, to jeszcze upchnęliśmy i mówiliśmy, odbierzcie sobie bagaże pod sceną. Oni tacy zdziwieni. I poszli bez bagaży, a odebrali bagaże pod sceną. Szczegóły są na stronie lednica2000.pl, także tam się znajdują wszystkie informacje, co ze sobą zabrać, jak dojechać, oraz też się znajduje program spotkania, co o której godzinie się dzieje. Ewa Truszkowska, Piotr Żarówa-Ziemowski, 3 czerwca, 27 spotkania młodych. Bardzo wam dziękuję. No i oczywiście premiera w tej chwili najnowszego hymnu lednickiego 2023. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Zostawiasz ślady i prowadzisz tam, gdzie ojca mieszkanie. Kiedy przechodzę przez dolinę ciemną, chociaż nie widzę, wiem, że jesteś ze mną. Idę bez lęku, choć czasami to niełatwe zadanie. Nie omijaj mnie, pragnę iść za tobą. Nie omijaj mnie, tylko z tobą jestem z tobą. Nie omijaj mnie, pragnę iść za tobą. Nie omijaj mnie, tylko z tobą jestem z tobą. Zabłądzę już nigdy. Będę wysławiać imię Twoje, Panie, za to, że życie swe oddałeś dla mnie. Pójdę za Tobą, choć bez drogi zawrócili wszyscy. Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. O Janie Pawle II, Kościele i dzisiejszej kulturze z doktorem Dariuszem Karłowiczem w tygodniku Niedziela rozmawia Wojciech Dudkiewicz. Dla wielu młodych ludzi religia w szkole może być jedyną szansą na kontakt z chrześcijaństwem, a pamiętajmy, że nauka religii to zarówno kwestia duchowa, jak i kulturowa czy kulturowo-polityczna. Chodzi o spoistość wspólnoty, o to, co się nazywa wspólnotą polityczną, kulturową, komunikacyjną, aksjologiczną. Jaki dostęp do polskiej na wskroś przenikniętej chrześcijaństwem tradycji ma ktoś, kto nie zna fundamentów chrześcijaństwa? Co może zrozumieć z Kochanowskiego, Mickiewicza, Miłosza czy Wajdy? Pyta Karłowicz. A odpowiadając na pytanie o młodzież odchodzącą od kościoła, podkreśla: wydaje mi się, że zasadniczy problem wiąże się z głębokim kryzysem kultury katolickiej. Kościół stanął plecami do kultury, abdykował. Kultura mu się stała obojętna. Dobrze pamiętam kościół z lat 80. XX wieku, kościół tygodni kultury chrześcijańskiej, wystaw, spektakli, koncertów. Kościół, który żył, tworzył, inspirował kulturę chrześcijańską, który współtworzył język, wyobraźnię, inicjował wielkie debaty. Kultura to nie jest luksus czy ornament, ale sposób życia. Bez kultury nie ma chrześcijaństwa. Logos musimy wcielać w kulturę kolejnego pokolenia, by móc się między sobą komunikować, by móc o chrześcijaństwie opowiadać światu. Świadomość tych prostych prawd umarła. Kościół hierarchiczny umył ręce. Czuje się całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za kulturę, sztukę, artystów, w pewnym stopniu nawet za chrześcijańskie dziedzictwo. Czytamy dalej. Obawiam się, że ci, którzy podejmują decyzje, są tak bardzo oddaleni od zwykłego życia, że nie bardzo wiedzą, jak wygląda kultura, w której żyją ludzie młodzi. Gdy się patrzy z profesorsko-biskupich katedr, trudno się domyślić, z czym zmagamy się, wychowując dzieci i wnuki. Ci, których najlepsze lata przypadły na czas, gdy kultura katolicka była żywa i mocna, być może nie zauważyli, że w ciągu ostatnich 20 lat zaszła gigantyczna zmiana. Kultura stała się albo obojętna chrześcijaństwu, albo jawnie mu wroga, mówi Dariusz Karłowicz w tygodniku Niedziela. W Zjednoczonym Królestwie prawie 6 tysięcy kościołów anglikańskich nie ma księdza. Na około 16 tysięcy wszystkich świątyń należących do Church of England to całkiem spora liczba. Jeden duchowny ma do obsłużenia średnio 21 parafii, a raczej miałby, gdyby byli w nich wierni, pisze Jacek Dziedzina w Gościu Niedzielnym. Zamiast jednak wywieszać tabliczkę zamknięte do odwołania lub zmieniać świątynię w hotele, Kościół Anglii otwiera się na powołania osób, które wcześniej nie rokowały społecznie i eklezjalnie. To często osoby z tak zwanego marginesu społecznego, które po swoim nawróceniu, większość po kursach alfa, rozpoznały w sobie powołanie do posługi pastora w kościele Anglii. Dla nich stworzony został program pod nazwą Peter Stream. Równolegle otwarty jest też program Caleb Stream. Tu najczęściej swoje powołania rozeznają osoby od lat zaangażowane w kościół, często doświadczeni liderzy, aktywni zawodowo i rodzinnie. Po 2-3 latach seminarium absolwenci obu programów obejmują jeden z opuszczonych kościołów. Dostają 9-osobową ekipę wsparcia do zorganizowania remontów i kursów alfa, które mają ożywić umarłą parafię. W ten sposób udało się już odzyskać 146 kościołów, pisze Jacek Dziedzina w Gościu Niedzielnym. Autopromocja. Maria Seweryn, Andrzej Seweryn i Jerzy Radziwiłowicz wystąpili na scenie teatralnej Trójki.